Bu Ramazan'dan sonraki bu kitaptaki ilk dersimiz. Bu kitap içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin zikredildiği çok kıymetli bir kitap. Ümmet bu kitaba asırlar boyu, tarih boyu çok önem vermiş, değer vermiş. Bunu okumuşlar, okutmuşlar evlerinde, mescitlerinde, camilerinde, okullarında. Okumaya da devam ediyorlar. Çünkü kitabın içinde müellifin kendisine ait söz çok az denilecek kadar az. Kendisi konuştuğu zaman ya hadislerin içinde geçen garip lafızları şerh ediyor, açıklıyor. Ya da konuya ait birkaç cümle sarf ediyor. Onun dışında Allah-u Teala'nın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bizlere konuyla alakalı, başlıkla alakalı ilgili ayet ve hadisleri zikrediyor. Bugün sizlerle başlayacağımız bölüm elbiseler babı. Kitabul Libas. Tabi eskiden beri alimler bir kitap telif ederken o kitabın telifinde birçok şeyi göz önünde bulundurarak telif ediyorlar. Birçok şeye dikkat ederek, birçok konuyu sıralayarak, birbirlerine uyum içinde olmasına dikkat ederek konuları sıralıyorlar, peş peşe getiriyorlar. Hatırlarsanız Kitab-ül Libas, elbiseler konusundan önceki konu hangisiydi bu kitapta? Yemek, yeme içme. Diyor ki alimler, İmam-ı Nevevi Rahimahullah önce bize yeme içme adabını zikretti. Çünkü yeme içme karnımızın elbisesidir. Midemizin, içimizin elbisesidir. Ne yapar? İçimizi hastalıktan ne yapar? Korur. Ve ardından da dış elbise olan, hakiki olan gerçek elbiseyi zikretti. Bu elbiseler de bizi ne yapar? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de zikrettiği üzere sıcaktan korur. Yahut da soğuktan korur. Değil mi? Bizleri hastalıktan korur. Ve bu elbisenin de bir adabı var. Yani giyinmenin, kuşanmanın İslam dininde bir adabı var. Kuralları var. Buna da Müslümanların dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl ki namaz kılarken, nasıl ki oruç tutarken, nasıl ki zekat verirken bazı hususlar var, şartlar var. Bunları göz önünde bulundurarak bu ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Aynı şekilde bu din öyle mübarek bir din ki bizlerin kılığına, kıyafetine, giyimine, kuşamına da müdahale ederek bizlere şunları giyebileceğimizi ve bazı şeyleri de giyemeyeceğimizi beyan edip açıklayarak onun istediği şekilde, Allah-u Teala'nın istediği şekilde, Resulünün beyan ettiği şekilde kılık kıyafetimizde belirlememiz gerekiyor. Bu da takvanın bir göstergesi. Yani takvanın bir alameti de bu arkadaşlar. Allah-u Teala'nın istediği gibi giyinmek, Resulünün beyan ettiği gibi ne yapmak? Giyinmek. Diyor ki İmam Nevi, Bab-ı istihbab-ı sevbil ebyad. Beyaz elbisenin sünnet oluşu. Yani beyaz giymek sünnettir. Ve cevazil ahmari vel ahdari. Kırmızının, yeşilin, vel asfari vel esvedi. Sarının, siyahın, cevazı. Tabi burada İmam-ı Nevevi Rahimahullah kırmızı elbiseyi de burada zikretmiş. Tabi kırmızı elbise konusunda ilim ehli arasında ihtilaf var. Erkekler kırmızı elbise giyer mi, giyemez mi? Hangi kırmızıyı giyerler, hangi kırmızıyı giyemezler? Bunlara yeri gelince değineceğiz. Ve ne demiş? Ve cevazihi min kutnin ve kittanin ve şa'rin ve sufin ve gayriha illel harir. İpek hariç, erkekler için ipek hariç, ketenden, yünden, kıldan, ketenden ve pamuktan elbiselerin giyilmesinin caiz oluşu cevazı babı. Allah Teala buyuruyor ki A'raf suresinde, ya beni Adem, ey Adem oğlu, ey insanlar, ey beşer. Kad enzelna aleykum libasen. Diyor ki Allah Teala, bizler sizlere ne indirdik? Bir elbise indirdik. Allah Teala'nın bizlere bir elbise indirmesi, insanların bu elbise konusunda, elbise hususunda böyle değişik değişik modeller çıkarması, bunların hepsi Allah Teala'nın bir nimeti arkadaşlar. Değil mi? Yani bak Allah Teala bize öyle bir fikir vermiş, öyle bir ufuk vermiş ki buradaki herkesin üzerindeki kıyafet birbirinden farklı, değil mi? Allah Teala diyor ki sizlere diyor avretinizi örten bir elbise indirdik. Tabi elbise iki kısımdır. Birincisi avretin örtülmesi gerekliliği şartını bulundurması gereken elbise. İkincisi de bunun üstünde takılan, giyilen süsler, meşru olan süsler. Diyor ki Allah Teala bizler size elbise giydirdik, avretinizi örten bir elbise indirdik. Varişen ve süs. Yani bunun dışındaki ne yaptık? Avretinizin örtmenizin dışında süs olarak da elbiseler indirdik. Ama diyor ki Allah Teala velibasut takva. Bir de ne var arkadaşlar? Takva elbisesi var. Libasut takva. Yani bu aslında insanın avretini örtmesinden daha da önemli bir elbise. Zannediyoruz ki biz elbise denince aklına geliyor ilk başta hemen insanın ne yapması? İşte Türkiye'de yaşadığımız için gömlek giymesi, değil mi? Şalvar giymesi. Ondan sonra bu şekilde elbise. Halbuki Allah Teala bir de takva elbisesinden bahsediyor. Ve diyor ki zâlike hayır. Bu takva elbisesi nedir? Daha hayırlıdır. Bu ayette neden Allah Teala takvayı elbiseye benzetiyor? Çünkü elbise nasıl bizi güneşten, soğuktan, sıcaktan koruyor? Aynı şekilde takva da bizi neden uzak tutması lazım? Koruması lazım. Günahlardan. Ve bu daha hayırlı bir elbisedir diyor. Takva daha hayırlı bir elbisedir diyor. Takvanın tarifiyle alakalı birçok şey söyledik. Bugün de yine zikredelim. Ali İbni Ebi Talip'ten rivayet olunuyor takva ile alakalı. Diyor ki Ali İbni Ebi Talip. Diyor ki el-khavfu minel celil. Takva diyor el-khavfu minel celili. Ne yapmak? Allah'tan, Allah'ın celil olan, azim olan, yüce olan sıfatlarını bilerek Allah'tan korkmak. Yani korku olacak kulda. Kulda Allah'tan korku olmazsa kul şımarır. Kul amelleri, salih amelleri terk eder. Günahlara pek çok düşer ve şeytanın günahlarla ilgili ona kurmuş olduğu tuzaklara her gün yenisini ekleyerek düşer. Ama bir kulda takva varsa Ali bin Ebi Talib'in dediği gibi radıyallahu anh, "Ettakva el-khawfu minel celil." Allah'ın celil, azametli olan sıfatlarını düşünerek, Allah'ın bu sıfatlarını ve isimlerini bilerek ne yapmak? Allah'tan korkmak. "Vel-amelu bit-tenzil." Ne yapmak? Amel etmek. Neyle? El-amelu bit-tenzil. Allah Teala'nın indirdiği vahiyle. Kur'an ve sünnetle amel etmek. Takva budur. Vel-kana'atu bil-kalil. Az olana ne yapmak? Az olana kanaat etmek. Kadere Allah Teala takdir etmiştir. Kada budur. Kader budur. Allah Teala'nın benim hakkımdaki verdiği emri budur diyerek ne yapmak? Kanaat etmek. وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ Yolculuk gününe, seyahat gününe ne yapmak? Hazırlanmaktır diyor takva. Yani şimdi bugün bizlerden birisi yarın yolculuğa çıkacağını bilse akşam ne yapar? Evine gider, önce çantasını alır. Değil mi? İçine yolculukta ona lazım olacak kadar, ihtiyacını görecek kadar kıyafetlerini koyar. Diş fırçasını, macununu, şampuanını, havlusunu alır. Ondan sonra acaba ne unuttum diyerek bir daha bakar. Sabahliğinde çantasını alır, yolculuğa çıkar. İşte takva da arkadaşlar yolculuk gününe, seyahat gününe, ama hangi seyahatten bahsediyoruz biz burada? Ölüm yolculuğu. Ahiret yolculuğuna hazırlık. Salih amellerle hazırlık, günahlardan kaçarak hazırlık. Bunlarla hazırlık yaparak kıyamet gününe, kıyamet günündeki yolculuğa hazır olmandır. İşte takva budur arkadaşlar. Yani Ali İbni Ebi Talib'in dediği gibi celil olan, azim olan Allah-u Teala'dan korkmak. Yani karşınızda azabı çok çetin olan bir yaratıcımız var. Değil mi? Yani cehennem diye bir yer yaratmış. Bu cehennem kaynadığı zaman, fokurdadığı zaman onun fokurdamasının bir etkisi olarak yeryüzüne oluyor diyor Aleyhisselatü Vesselam, ısınıyor. Bugün of dediğimiz 40 derece 50 derece sıcak gördüğümüz zaman o hissettiğimiz ısı nereden geliyor arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere cehennemden geliyor. İnne şiddetel harri min feyhi cehennem diyor Aleyhisselatü Vesselam. Korkacağız. Yani bu şaka değil. Bu dünyaya geldik ve bu dünyadan gideceğiz. Buraya oyun oynamaya gönderilmedik. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere فَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sizleri diyor Allah-u Teala abes olsun diye mi? Yani boş yere oyun olsun diye mi yarattığımızı zannediyorsunuz diyor. Ey insanlar! Sizleri böyle şaka olsun diye bir gaye hedef gütmeden bunun dünyaya gelişinizin arkasında hiçbir hedefin olmadığı, dünyaya gelin, yiyin için hiçbir şey hazırlık yapmadan bu şekilde dünyadan ayrılın diye yarattığımızı mı düşünüyorsunuz ya Allah-u Teala? Demek ki yaratılışımızın bir gayesi var. Bu gaye de nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'ya kulluğumuzu gösterebilmek. Bu kulluğu ancak nasıl gösterebiliriz? Onun koymuş olduğu şartlara uyarak, getirmiş olduğu emirleri yerine getirerek, yasaklardan da kaçarak. Bu yasaklar kimi zaman camideki kıldığımız ibadet namazla alakalı olacak. Kimi zaman kıldığımızla, kıyafetimizle alakalı olacak. Kimi zaman kendi bedenimizle, vücudumuzla alakalı olacak. Bunlara uyarsak yolculuğa hazırlanmış oluruz. Bunları kulak ardı edersek yolculuk konusunda gevşek davranmış oluruz. Ve perişan oluruz. Sahabelere baktığımız zaman az sonra vakit yeterse göreceğiz. Çocuklara ne yapıyorlar? Diyorlar ki İpek giydirmezdik çocuklarımızdan, erkek küçük çocuklarımızdan ipekleri çekerdik, kızlarımıza giydirdik diyorlar sahabeler. Yani çocukları daha küçük yaşta neye alıştırıyorlar? Bu kulluğa alıştırıyorlar. Senin kulluğunun göstergesi bu. Yani sahabelere baktığın zaman ölüm döşeğinde bile ya bu elbisedir, adamların kılığıyla, kıyafetiyle uğraşmayalım demiyorlar. Ölüm döşeğinde bile Hazreti Ömer radıyallahu anh içeri gelen adamın, gencin, delikanlının elbisesinin uzunluğunu ona işaret ederek kısaltmasını söylüyor. Rivayet Buhari'de. Demek ki bu din yani öyle bir turnusol kağıdı ki koymuş olduğu kurallarla, değil mi? Abid olan, kul olanla, kullukta gevşek olan yahut kafir olan kişiyi ne yapıyor? Tamamen ayırt ediyor. Yoksa kalbime bak, ben kalbimde temizim, İyiyim, güzelim demekle bu iş olmuyor. Muhakkak ne olması gerek? Amel olması gerek. Muhakkak gayret gerek. Ali İbni Ebi Talib'in tarifinde olduğu gibi El-Khavfu minel celil, değil mi? Celil olan Allah'tan ne yapmak? Korkmak. Celil olan Allah'tan korkmak. Başka ne demişti? El-Amelu bit-Tenzil, Kur'an ve sünnetle amel etmek. Ardından El-İstiğdadu biyevmin rahil, seyahat gününe hazırlanmak. Başka şey daha söylemişti. Evet, dört tane şey zikretti orada Ali radıyallahu anh zannedersem. Vel-kana'atu bil-kalil, az olana ne yapmak? Aza kanaat etmek. Yani kadere ne yapmak? Razı olmak. Evet, İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki, burada yine Nahl suresindeki 81. ayeti naklediyor bizlere. Ve ceale lekum serabil. Allah Teala sizlere elbiseler kıldı, elbiseler verdi, elbiseler gönderdi. Yani arkadaşlar bakın, yani bugün işte makineler var, tık tık tık tık dokuyor, bir şeyler olmuş. Karşımıza böyle iplik denen bir şey var. O iplikten ne oluyor? Elbiseler, kazaklar, bir şeyler örülüyor. Ondan sonra poşetinde, vitrinde gidip hazır bir şekilde alıyoruz. Tabii böyle her şey makinelerden geçtiği için sanki bunun böyle olması gerekiyormuşçasına düşünerek, hiçbir tefekkür etmeyerek ne yapıyoruz? Direkt elbiseyi alıp giyiyoruz. Halbuki şöyle bundan 300-500 yıl önce yaşasaydık, şöyle koyunların tüyünden nasıl iplik elde edildiğini görseydik, değil mi? Makaralarla şöyle, o ipliklerden nasıl örgü örülerek elbiseler yapıldığını görseydik, Allah-u Teala'nın bu buyruğunu daha iyi anlardık. Allah-u Teala diyor ki, sizleri diyor sıcaktan ve savaşta düşmanınızın darbelerinden koruyan zırhlar olan elbiseler ne yaptık sizlere? Verdik. Demek ki Allah-u Teala'nın bir nimeti de elbise arkadaşlar. Allah-u Teala ne yapmış bizlere? Öğretmiş. Hayvanlara ne yapmış? Hayvanları tüylerle örtmüş. Doğal neyi var onların? Tüyleri var. Birçok hayvan ne yapıyor? Yazın tüy döküyor. Kışın tüyü çoğalıyor. Bu şekilde kendini korumaya çalışıyor. Bize de ne öğretmiş Allah-u Teala? Bakın yani bizler de bu şekilde bir yaratığız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu aklınızın ucundan çıkarmayın. Yani seni yaratan da bu Allah. O dışarıdaki tüyüyle örttüğü, yaza göre, kışa göre tüyünü yoğun ya da döktüğü, yaratan da, onu yaratan da kim? Allah. Onu öyle istiyor, seni de nasıl istiyor? Böyle istiyor. Ve senden bu elbise konusunda bazı şeylere riayet etmeni istiyor. Sen ne yapacaksın bu noktada? Kulluğunu bileceksin. Evet, ilk hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal ilbesu min siyabikumul beyad. Diyor ki elbiselerinizden beyaz renkli olanları giyin. Yani beyaz renkli elbiseler giyin. Niye? Çünkü beyaz temizdir, temiz gösterir. Üzerine bir pislik konduğu zaman, pislik bulaştığı zaman ne olur? Hemen fark edilir. Yani buradan da bu dinin temizliğini anlıyoruz arkadaşlar. Yani din neye işaret ediyor? Titizliğe ama temizliğe. Ancak buradaki temizlikten ifade edilen şey evham, paranoyak olmak değil. Paranoyak olmak değil. Yani üstünde necaset olmayacak, temiz olacak, temiz gözükecek, onu giyeceksin. فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ سِيَابِكُمْ diyor ki aleyhissalatü vesselam, giyebileceğiniz en hayırlı, en güzel elbiseler beyaz renkli elbiselerdir. Buradan da arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Dedik ya, yani giydiğimiz elbiseyi bile beyaz olarak niyet ettiysek, alırken beyaz olarak sünnete uygun olsun diye niyet ettiysek o ve giyerken bu niyetle giyiyorsak sünnete uyduğumuzdan dolayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emrine uyduğumuzdan dolayı ne yapıyoruz? Ecir, sevap alıyoruz. Yani ilim çok önemli arkadaşlar. Başkası da her gün beyaz giyer ama aklında böyle bir niyet yoktur. Hiçbir ecir, hiçbir sevap almaz. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ölülerinizi de beyaz renkli kefenlerle kefenleyin. Yani işte dedik ya, kural koyan kim arkadaşlar? Bu din. Bak buna uyuyoruz değil mi? Yani akıllının birisi çıkıp şöyle diyebilir mi? Ya kardeşim, insanoğlu topraktan geldi, toprağa gidecek. Bu dünyada yaşadığını yaşıyor. Toprağın içine koyulduğu andan itibaren bu dünyayla ilişkisi kesiliyor. Artık ne kullandığı cep telefonundan faydalanabilir, ne duş aldığı banyosuna girip duş alabilir, ne yemek yediği kaptan, tabaktan, çanaktan yemek yiyebilir. Bu elbise lerini üzerinden çıkarıyoruz bu insanı. Toprağa çırılçıplak anadan doğma gömelim. Niye kumaş israfında bulunuyoruz diyebilir miyiz? Böyle bir mantık yürütebilir miyiz? Yani kefen 3 metre, 5 metre, 10 metre kumaş demek. Toprağa gömeceğiz. Toprakla birlikte bu adamın etiyle birlikte ne olacak bu kefen? Çürüyecek. Öyle değil mi? Neden bu kumaş israfına gidiyoruz diyebilir miyiz? Hayır. Bizi bu dünyaya gönderen Allah Teala bu dünyadan ayrılırken nasıl ayrılmamızı emrediyor bizlere? Kefenle ayrılmamızı emrediyor. İşte din böyle bir şey. Yani bunu niye söyledim? Çünkü az sonra bazı hadisler gelecek. İşte erkeğin paçasının kısa olması. Şimdi kalkıp bir insan diyebilir mi? Niye pantolonun, elbisenin, izarın, entarinin paçası kısa olsun ki, erkek için konuşuyorum derse, ona şunu söylemek lazım. Sen insanlar öldükten sonra toprağa niye kefenle gömüldüğünü anlayabildin de bunu da mı anlamak istiyorsun? Allah Teala böyle emrediyor. Bizler de bu emre ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Boyun eğmek zorundayız. Çünkü bizler bir kuluz. Allah Teala'nın kuluyuz. Onun kontrolü altındayız. Onun emri altındayız. İkinci hadis. An Semura radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilbesul beyad. Beyaz giyin diyor. Beyaz giyin. Fe innehâ atharu atyab. Çünkü beyaz diyor daha nedir? Paktır, daha temizdir. Ve keffinu fiha mevtakum. Ve elbiselerinizi, ölülerinizi beyaz renkli kefenlerde gömün. Üçüncü hadis, Bera İbn-i Azib radıyallahu anhu diyor ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme merbu'an. Bera İbn-i Azib radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bizden anlatıyor. Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merbu'. Ne demek merbu? Orta boyluydu. Orta boylu. Yani ne uzun ne de kısaydı. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kırmızı bir elbise içinde gördüm diyor. مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَدْ أَحْسَنَ مِنْهُ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha güzelini görmedim. Yani aleyhissalatü vesselam insanların en güzeliydi arkadaşlar ve insanların en güzel kokanıydı. Hatta bir keresinde geliyor aleyhissalatü vesselam Ummu Süleym'in evine. Kim bu Ummu Süleym? Kimin annesi? Kimin annesi? Ummu Süleym Enes İbni Malik'in annesi. Orada yatıyor aleyhissalatü vesselam. Terliyor. Ummu Süleym aleyhissalatü vesselamın terini topluyor. O teri o gün insanlar kokularını, parfümlerini günün tabiriyle kendileri üretiyorlardı. O zaman da ne vardı sahabeler döneminde? Güzel koku vardı. Aleyhisselatü Vesselam güzel kokusu kokulmasını, sürülmesini emrediyor. Kadınlara diyor sadece evinizde kullanın, dışarıda ne yapmayın? Kullanmayın diyor. Erkeklere diyor cumaya gelirken, namaza gelirken değil mi? Güzel koku sürünün. Hatta koku konusunda israf olmayacağını söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ummu Süleym radıyallahu anha Aleyhisselatü Vesselam'ın terini ne yapıyor? Alıyor. Kokusuna koymak için. Tabii bu geçen haftaki derse gelenler hatırlarlar çarşamba dersine. Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetlerinden, ona has olan fiillerden. Bunun ona has olan fiillerinden olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü Peygamberimizden sonra sahabeler Ebu Bekir için radıyallahu anh, Ömer için ve diğerleri için ne yapmıyorlar? Böyle bir şey yapmıyorlar. Bizim için ne olmaz bu fiil, bu amel? Örnek olmaz. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam insanların en güzeli. İnsanların en güzel kokulusu. Diyor ki Bera, Resulullah'ı diyor kırmızı bir elbise içinde gördüm. Tabii bu bize neyi anlatıyor arkadaşlar? Bu bize şunu hatırlatıyor. İlim ehlinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kırmızı elbiseyi giymeyle alakalı nehi ettiği, yasakladığı hadisleri hatırlatıyor bu olay. Aleyhisselatü Vesselam hadis Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde ve İbn-i Mace'de geçiyor. İbn Ömer rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor kırmızıya boyanmış elbiseyi erkeklere giymeyi ne yaptı? Yasakladı. Erkeklere yasakladı. Başka bir hadiste İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana diyor kırmızı elbise giymeyi altından yüzük takmayı ve rükudayken Kur'an okumamı yasakladı. Yani rükuda ve secdede Kur'an okunur mu? Okunmaz. Yasak var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rükuda Allah'ı ne yapın? Ta'zim edin, yüceltin. Secdede ne yapın? Bolca dua edin. Tabi İbn Abbas radıyallahu anh bir namazda gece namazına kalkıyor. Kaf suresini okuyor. Acaat sekratul mevt. Ölüm sekeratı geldi ayetini okuyor. Ölüm anı geldi. Ölüm sekeratı geldi ayetini okuyor. Ve bu ayeti fecir doğana kadar yani imsak doğana kadar tekrarlıyor. İmsak ne demek imsak? Sabah namazı vaktinin girdiği vakit. Yani tek bir ayet. Kaf suresindeki وَجَعَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ölüm sekeratı, ölüm anı işte geldi. ذَلَكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ işte senin kaçtığın da buydu. Ayetini Kaf suresindeki bu ayeti sabaha kadar okuyor. Hatta bugün bazı kimselerle paylaştım. Güzel bir şey okumuştum. İbnül Kayyim el-Cevzi diyor ki Rabbine layık, Rabbine yaraşır bir şekilde namaz kıl. Yani namazını Rabbine yaraşır bir şekilde eda et. Eğer böyle yapmıyorsan o zaman o kıldığın namaza yaraşır git kendine bir ilah bul. Diyor İbnül Kayyım el-Cevzi. Yani sen böyle bir namaz kılıyorsun ki oyun oynuyorsun. Bu namaz senin Rabbine, seni yaratan Rabbine, hakiki ilahına yaraşır bir namaz değil. Bununla oynamaya devam edeceksen o zaman bu namazı ona yaraşmaz. Namazını düzelt anlamında böyle sert bir ifade kullanıyor. İşte İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biliyoruz biz Allah Teala Maide suresinde hatırlarsanız ne buyuruyor? İn tu'azzibhum fe innehum ibaduk. Allah Resulü bu ayeti okuyor. İn tu'azzibhum fe innehum ibaduke. Ey Allah'ım diyor Peygamberimiz. Sen kullarına azap edersen onlar senin zaten kulların. Yani sorgu sual olabilir mi Allah Teala'ya? Ve in tagfir lehum, onları affedersen, kullarını affedersen, fe inneke entel azizul hakim, aziz olan, izzetli olan, hakim olan, hikmet sahibi olan, hükümdar olan sensin ayetini aleyhissalatü vesselam bir gece boyunca teheccüd namazında okuyor arkadaşlar. Demek ki yani gece namazı kılmak için Kur'an-ı Kerim'den çok cüzler, çok ayetler ezberlemeye gerek var mı? Elbette güzel olan budur ama şöyle kalkıp bir ayetle de ne yapabilirsiniz? Onu tefekkür ederek, onu düşünerek namaz kılabilirsiniz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ اِعْبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ. Peki nasıl anlayacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kırmızı elbise giymeyi yasaklamasıyla kendisinin kırmızı elbise giymesini. Diyor ki ilim ehli, buradaki kırmızı hulle, diyorlar bu Yemen'de giyilen bir elbiseydi. Yani çizgili, kırmızı çizgili. Yani halis, muhlis, sırf bir kırmızı elbise değil. Mesela bugün Suudi Arabistan'da bir başörtüsü takıyor erkekler. Ne diyoruz ona? Şimag diyoruz ona. Onun adı şimag. Ne renk o diye sorsam ne dersiniz? Kırmızı. Herkes kırmızı der değil mi? Halbuki onun yoğunlukla olduğu renk kırmızı. İçinde ne renk var onun? Beyaz var. Onu giymek caiz. Elbisede de. Yani. Ama sırf halis, muhlis, kırmızı girmek ne değil arkadaşlar? Caiz değil. Onun için elbise alırken ne yapacağız buna? Erkekler olarak dikkat edeceğiz. Kadınlar bunu ne yapabilir? Giyebilir. Kadınlar kırmızı giyebilir. Kadınlar. Ama erkekler kırmızı, halis kırmızı giyemez. Düşünün. Dikkat çekici falan değil. Yani kıpkırmızı olan, içinde başka renklerin olmadığı kırmızıyı erkekler giyemez. Eğer kırmızının içinde başka çizgiler varsa, başka renkler varsa, ana ton kırmızıysa bunu erkekler ne yapabilir? Giyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği gibi. Bir kimse neden böyle derse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki çünkü Allah Teala böyle istiyor. Bu kadar. Yani kulluğumuzun gereği. Dersin sonunda soruyor soruları. Evet, dördüncü hadis. An Ebi Cuhayfete Vahab İbni Abdillah radıyallahu anhu kal. Diyor ki Ebu Cuhayfe radıyallahu anhu Ra'aytun Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme bi Mekke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'de gördüm diyor. Ne zaman gördü Mekke'de? Veda haccında. Aleyhissalatü vesselam hicretin 10. yılında hacca gidiyor biliyorsunuz. Kaç kere hac yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında? Bir kere hac yaptı. Hicretin 10. yılında. Hacca gidiyor aleyhissalatü vesselam. Pazar günü sabahı aleyhissalatü vesselam nereye giriyor? Mekke'ye giriyor. Tabi bu Zilhicce'nin 4'ü oluyor. Yani Arefe gününden kaç gün önce? 5 gün önce. Yani bu ifadeleri arkadaşlar ezberleyin. Arefe günü ne zaman? Zilhicce'nin kaçı? 9'u. Arefe dendiği zaman aklınıza ne gelecek? Zilhicce'nin 9'u. Arefe hiçbir zaman değişmez. Her zaman Arefe günü Zilhicce'nin neyi olur? 9'u olur. Her zaman 9'u olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arefe'den kaç gün önce Mekke'ye giriyor? 5 gün önce Mekke'ye giriyor. Zilhicce'nin 4'ünde giriyor aleyhissalatü vesselam. Tabi ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Tavafını yapıyor. Sayını yapıyor. Sonra Ebtah denilen bölgeye çıkıyor aleyhissalatü vesselam. Yakın. Yani bir mil. Yani 2,5 kilometre civarında hemen hemen. Abtah denilen bölgeye gidiyor aleyhissalatü vesselam. Orada bir çadır kurduruyor kendisine. O çadırda Arefe gününe kadar kalıyor. Yani her gün Kabe'ye inip gelmiyor aleyhissalatü vesselam. Neden? Çünkü kalabalık olacak. Yeni gelen hacılar var. Tavaf yapan insanlar olacak. Say yapan insanlar olacak. Orada kalabalığa ne vermiyor? Meydan vermiyor. Bugün hacılar bize soruyor mesela Suudi Arabistan'a gittiğimiz zaman. Diyorlar ki ya diyorlar Kabe ile şu anda aramızda 10 kilometre var. Hacca da 10 gün var. Her gün gidip gelmeli miyiz? Yoksa burada otelde kalsak da otelin yanındaki camide namaz kılsak olur mu? Diyoruz ki evet, otelin yanındaki camide namaz kılabilirsiniz. Hatta böyle kalabalıklarda otelin yanındaki camide kılmanız daha evladır. Zaten Mekke'nin sınırları içinde kıldığınız, yani harem sınırları içinde diyelim, kıldığınız namaz 100 bin sevap. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, düşünün, tavafını yapıyor, sayını yapıyor. Ardından Abtah denilen bölgeye çekiliyor. 5 gün orada bekliyor. Hac gününü bekliyor, Arafa gününü bekliyor. Ve namazlarını orada kılıyor. Yani eğer şayet orada kıldığı namazlar Mekke'ye geldikten sonra Kabe'deki namazlarla aynı olmasaydı, yani 100.000 sevap olmasaydı Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Kabe'ye inerdi. Demek ki burada Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de kıldığı sevabın aynısını aldığını bilerek, bunu bizlere sanki fiiliyle beyan ederek o kaldığı bölgede Aleyhisselatü Vesselam namazlarını kılıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abtah bölgesinde kırmızı bir çadırın içinde kaldı. Bu caiz. Yani bir insan sevebilir. Kırmızı araba alabilir. Kırmızı çadırda yaşayabilir. Evinin duvarlarını kırmızıya boyayabilir. Nehi olan, yasak olan şey nedir? Elbise. Erkeğin kırmızı elbise giymesi. Min udmin yahut da min edemin. Bu çadır, Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde kaldığı çadır, deriden tabaklanmış, deriden yapılmış bir çadır. Fekharaca Bilalun bivadu'ihi. Bilal radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı ve abdest sularından damlayarak biriktiği ve artan abdest suyunun insanlara çıkartıyor Bilal radıyallahu anh. Femin nadihin ve nailin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz vücudunu temas eden şey de nedir? Mübarektir. Sahabeler hemen koşuşuyorlar. Kimisi o sudan daha çok alıyor, kimisi daha az alıyor. Alabildiğince yarışıyorlar. Tabi bu kime has dedik arkadaşlar, bu teberrük? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has. فَخَرَجَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًا Aleyhisselatü vesselam çadırdan çıkıyor. Üzerinde nasıl bir kıyafet var? Çizgili, kırmızı bir kıyafet. كَأَنِّي أَنْظُرُ اِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ Diyor ki Ebu Cuhayfe, sanki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına bakıyorum. Baldırlarına bakıyor gibiyim. Yani o anı öyle hatırlıyorum ki Aleyhisselatü Vesselam yanımıza çıktı. Elbisesi kısa ki baldırları gözüküyor. Yani diz altları gözüküyor ve bembeyazdı diyor Aleyhisselatü Vesselam teni. Bembeyazdı. Oraları görüyorum yani. Beyaz taraflarını görüyorum. İç taraflarını görüyorum. Genelde insanın diz altı o sak denilen bilek üstü olan yerler iç tarafı ne olur? Beyaz olur değil mi? Çünkü güneş oraya vurmaz. Aynı ellerimizin şu iç tarafları gibi. فَتَوَدَّعَ Aleyhisselatü Vesselam diyor, abdest aldı. وَاَذَّنَ Bilal. Bilal ne yaptı? Ezan okudu. فَجَعَلْتُ اَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا Diyor ki Ebu Cuhayfe, Bilal'in diyor ağzını ne yapıyordum? Kontrol ediyordum. Çünkü Bilal sağa sola ne yapıyordu? Kafasını çeviriyordu. Ne zaman? حَيَّ عَلَى الصَّلَاهِ dediğinde وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاهِ dediğinde. Tabi ilim ehli bunu şu şekilde anlıyor. İki türlü anlıyorlar. Mesela şu şekilde de anlaşılıyor. Hayya alel felah. Yani söylerken kafa ne oluyor? Dönüyor. Vücut değil. Bugün müezzinler ezan okurken ne yapıyorlar? Vücuduyla dönüyorlar. Sünnet olan Bilal'in de yaptığı gibi hayya alel felah. Hayya alel salah. Sağ tarafa hayya alel salah diyeceksin. Tabii derken kafan ne olacak? Dönüp gelecek. Sol tarafa hayya alel felah. Hayya alel felah. Sahabe diyor ki sanki diyor ne yaptım ben Bilal'in ağzını böyle kontrol ettim. Summa rukizet lehu anazetun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ne getiriliyor? Bir mızrak, bir asa böyle getiriliyor, konuluyor. Önüne sütre olsun diye. Aleyhisselatü vesselam boşluğa namaz kılmıyordu. Fetekaddeme aleyhisselatü vesselam öne geçiyor. Fesalle aleyhisselatü vesselam namaza başlıyor. يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارِ لَا يُمْنَعْ Aleyhisselatü Vesselam'ın önünden, yani o dikilen mızrağın ardından, arkasından, yani sütrenin arkasından köpek de geçiyordu, eşek de geçiyordu. Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyordu? Bunlara engel olmuyordu. Çünkü neden? O geçen şeyler sütrenin arkasından geçiyordu. Yani siz bir namaz kıldığınızı düşünün. Önünüzde sütre var. Sütrenin arkasından kadın geçti. Çocuklar oynuyor. Namazınıza bir etkisi var mı? Hiçbir etkisi yok. Çünkü sütrenin arkasından geçiyor. Delil ne? İşte bu hadis. Evet. 5. hadis. An Ebi Rimse Rifa'at-Teymi radıyallahu anhu kal. Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi sevbani ahdarani. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde yeşil elbiseyle gördüm. Aleyhissalatü vesselam demek ki bazen de ne elbise giyiyordu? Ne renkte? Yeşil. Geçen haftaki derste söyledik. Aleyhissalatü vesselam'ın fiilleri, yani Aleyhissalatü vesselam'ın emri değil. Yeşil elbise giyin deseydi ayrı bir şey olurdu. Sahabe diyor ki peygamberimizi gördüm. Yeşil giymişti. Bu neye işaret eder? Asıl olarak fiilleri. Evet. Yani ne diyoruz ona biz? Sünnet. Sünnet olduğuna işaret eder. Yani Aleyhissalatü vesselam'ın fiilleri asıl olarak, hüküm olarak neye işaret eder? Sünnete, sünnet olduğuna işaret eder. Tabii bu mubah olduğuna da işaret edebilir. Değil mi? Yani mubahtır. Yeşil de giyer. Yani yeşil giymek nedir erkeğe? Caizdir. Diğer bir hadis Cabir radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dakhala yevme fethin Mekke ve aleyhi imametun sevda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde başında nasıl bir sarık vardı diyor? Siyah bir sarık vardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca ne yapardı? Kavminin yaşadığı toplumun kıyafeti olan sarığı da takmayı ihmal etmez. Sarıkla gezerdi. Aleyhisselatü vesselam. Peki sarık takmak sünnet midir? Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan daha mı faziletlidir? Aleyhisselatü vesselam. Normal varsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla izar giyerdi, etek giyerdi. Ve rida giyerdi üstüne. Üst elbise giyerdi. Ona da sünnet diyebilir miyiz mesela Türkiye'de? Hı? Çoğunlukla onu giyiyordu. Demek ki alimler de bunu söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarık takmakla alakalı, sarık takmanın faziletli olduğuyla alakalı rivayet, ondan rivayet olunan hadislerin hiçbiri sahih değil arkadaşlar. Yok, biz fiil dedik. Ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiilleri asıl olarak sünnet, o işin sünnet olduğunu ifade eder. Ama bu neyi de ifade ederdik? Mubah. Yani serbest. Erkek ne yapabilir? Yeşil kıyafet giyebilir. Peki sarıkla alakalı erkek sarık takabilir mi? Onu açıklayacağız şimdi işte. Yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarık takmakla alakalı, sarık takmanın faziletiyle alakalı, ondan bize rivayet olunan hadislerin hiçbiri sahih değil. Hadis alimleri bu şekilde söylüyor. Hatta sarıkla kılınan namazın sarıksız kılınan namazdan daha faziletli olduğuyla alakalı rivayetler mevzu, uydurma. Uydurma. Peki, sarığın şeyi nedir? Yani yaklaşımımız ne olmalı? Sarık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o günün toplumunda, o günkü kavminin giymiş olduğu bir kıyafettir. İnsanların o gün bunu coğrafi şartlar, hava şartları gözetilerek insanlar bunu ne yapardı? Takardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna dair emri de sabit olmayınca bununla alakalı. İlim ehli diyor ki bu kıyafet, yani sarık kıyafeti, yaşadığın toplumda kullanılan bir kıyafetse bunu giyebilirsin. Bununla peygambere uyma niyetinde olursan iktida sevabı, uyma sevabını da alırsın. Mesela Sudan. Bugün Sudan'da insanlar ne takıyorlar kafalarına erkekler? Sarık. Hem de böyle büyük bir sarık takıyorlar. O sarığı takmazsa zaten kafalarına güneş vurur. 60 derece sıcak düşünün. Yani sarık böyle şey gibi, bizim Osmanlı padişahlarının kavukları gibi. Ama diyor ki alimler, senin yaşamış olduğun toplumda insanlar sarık olarak, kıyafet olarak, bir aksesuar olarak yahut da bir, yani ihtiyaç olarak böyle bir şey takmıyorsa ve bunu taktığın zaman bundan şöhret oluyorsan, ne demek şöhret? Yani göze batıyorsan bunu takmak caiz değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam şöhret elbisesini elbiseyle göze batmayı ne yapıyor? Yasaklıyor, nehyediyor. Tabii erkeğin şeyi, sünneti, yani Selefi Salihinin ameli, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de ameli, erkeğin kafasının örtülü olması. Yani 100 yıl öncesine kadar erkeklerin kafasında ne vardı? Takke vardı, fes vardı, bir şeyler vardı. Bundan ne yapıyordu insanlar? Erkekler geziyordu. Hatta alimler havarimul muruva diyorlar. Yani insanın böyle ne yapar? Kişiliğini düşürür diyorlar. Takkesiz gezmesi. Ne zaman batıyla kaynaştık, iç içe girdik, birçok şeyi ne yaptık? Yani Müslümanlığımıza ait dindarlığımıza ait şeyleri kaybettik. Yani artık ne yapıyoruz? Batılılar gibi giyiniyoruz, batılılar gibi konuşuyoruz, batılılar gibi yemek yiyoruz değil mi? Batılılar gibi yatıyoruz, uyuyoruz. Birçok şeyimiz artık onlara benzer oldu. Demek ki arkadaşlar sarık ile alakalı diyebilinecek söz. Yaşamış olduğumuz toplumda sarık varsa ne olur? Biz de o sarığı takarız. Yoksa ne yapılmaz? Takılmaz. Bununla alakalı fetva var. Lecne daimeye soruluyor. Suudi Arabistan'ın fetva komisyonuna. Tabi bu lecnede Şeyh Abdullah Binbaz, Allah rahmet eylesin, o var. Şu anki müftü Abdullah Zali Şeyh var. Yine vefat eden büyük alimlerden Şeyh Abdullah Gudeyan var. Şeyh Salih Fevzan var hayatta olanlardan. Şeyh Ebu Bekir Zeyd var vefat edenlerden. Birisi sormuş, diyor ki ben diyor sakalımı uzattım. Elbisemi de kısalttım, erkek bir adam. Soruyor. Ve diyor başıma diyor sarık taktım, sarık giydim. Bundaki bütün gayem diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek ve onu kendime örnek almak. Ancak diyor garip olan birçok insan diyor bana bu tavrımı inkar etti. Benim bu tavrımı kınadı. Yani ne yapıyorsun dedi. Benden dalga geçtiler. Neden işte o başına o şimak denilen kırmızı erkeklerin Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde taktığı onu çıkardın da bu sarığı niye takıyorsun diye tepki gösterdiler diyor. Benim tavrım doğru mu değil mi diye bir soru sormuş. Cevap. Diyorlar ki Allah hamdolsun ki diyor, cevap şöyle başlıyor. Seni diyor peygamberinin sünnetine ittiba eten kimselerden kılmıştır. Allah Teala kılmış. Sakalını uzatman diyor, evet vacip bir davranıştır. Farzdır. Sakalını uzatmalısın. Çünkü bu sakalı uzatmak nedir? Peygamberlerin sünnetleri. Bırakın bizim peygamberimiz, bütün peygamberlerin sünnetidir. Kur'an'da bile bakın Harun ne diyor Musa'ya? Sakalımdan tutma diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize bir şeyler anlatırken bir şeyler de vuruyor, bir şeyler öğretiyor yani. Değil mi? Sakalımdan tutma diyor. Evet. Diyor ki cevapta, bu diyor fıtratın gereğidir sakalı uzatmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakal kesmeyi yasaklamıştır. Sakala dokunmayı yasaklamıştır. Sakalı kesmekte kafirlere benzemek vardır. Elbiseni kısaltman ise diyor, bu da diyor farz olan bir davranıştır. En azından diyor elbisenin uzunluğu ayak bileklerindeki kemiklere kadar olması lazımdır. Ayak bileğinden aşağı inen elbise haramdır ve büyük günahlardan bir günahtır. Ancak sarığa gelince, sarık mubah olan, giymesi mubah olan, serbest olan bir konudur. Sünnet değildir. Evla olan, yani eftal olan, yaşamış olduğun toplumdaki insanların başına taktığı şeyleri takmandır. Takke. Körfez ülkesinde yaşıyorsan, şu andaki örf adete göre, şimak, mutra gibi şeyler. Sudan'da yaşıyorsan ne takacaksın? Sarık takacaksın. Evet. Demek ki sarıkla alakalı. Hatta Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki bununla alakalı diyor rivayetler diyor zayıftır. Hatta diyor zayıflığı diyor şiddetli zayıf yani. Çok zayıf. Ama diyor işin ilginç tarafı bazı medreselerde şeyi kastediyor. Eser'i kastediyor. Mısır'ı kastediyor. Oradaki diyor bakıyorsun ki daha ortaokuldaki Eser'in ortaokulunda bile var bu. Hafızlık yapan, orada eğitim alan çocuklara küçük yaştan itibaren ne taktırılıyor, ne giydiriliyor? Sarık. Ama sarığa verilen önem, sarığa verilen ihtimam neye verilmiyor da? Sakala. Adam koskoca Eser'in şeyhi olmuş. 3 numara sakallı adam da. Kafasında sarık. Yani Eser şeyhi o televizyona açıklama yapmaya çıkarken yahut da Eser ulemasından bir ulema kafasındaki sarığı çıkarıp çıksa herkes ne yapar onu? Ayıplar, kınar der ya Allah Allah. Bugün işte camideki imamların cübbesiz namaz kılması gibi bir şey. Şimdi bugün camide imam 3 vakit üst üste cübbesiz namaz veyahut da kafasındaki o sarığı takmasa cemaat ne der? Ya böyle şey mi olur kardeşim der. Ama hiçbiri kalkıp da neden senin sakalın kısa? Bak sakalları uzatmak farz demiyor. Yani şeytan öyle bir oyun oynamış ki farz olan bir şey yerine getirilmediği zaman, çiğnendiği zaman hiç kimseden tepki yok. Ama farz olmasını bırakın, sünnet bile değil. Sünnet bile olmayan bir şey terk edildiğinde, örfi olan bir şey terk edildiğinde insanlar hemen ne yapıyor arkadaşlar? Tepki veriyor. Demek ki tepkiler dini değil. Tepkiler örfi. Tepkiler örfi. 100 yıl sonra belki insanlar kaşlarını kesecek. Şu anda erkekler aldırmaya başladı kaşlarını. Moda çıkacak, belki kaşlarını kesecek insanlar. 100 yıl sonra Denilecek ki belki insanlara, erkeklere, sakal kaşlı olan erkeklere, ya çok yani aşırı gidiyorsunuz siz de. Şimdi bugün sakallar ödenmiyor mu? Değil mi? Yani aşırı gitmeye gerek yok. Daha gençsin. Bu yaşta yani böyle sakal olur mu? Nasıl duyuyorsak belki de 100 yıl sonra bu varsayın. Kaş kesme modası çıkarsa eğer, belki de kaşlarını almayan erkeklere ne denecek? Ya bu kadar da aşırı gitmeyin. Yani daha gençsiniz. Şu kaşlarınızı kesin. İleride yaşlanınca kaşlarınızı ne yaparsınız? Uzatırsınız. Denmemesi uzak değil. Yani nasıl bugün sakalla ilgili deniyorsa yarın 100 yıl sonra bu da denilebilir. Allah Teala bizleri sünnet üzere ayaklarımızı sabit kılsın, sebatkar eylesin. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta elbise konusuna devam edeceğiz. Evet, soruları alalım. Ben Amerika'da yaşıyorum. Şu an işsizim. Evet. Dün bana sigorta şirketinden bir teklif geldi. Yani çalışabilir miyim sigorta? Sigorta şirketinde çalışmak caiz değil. Tabii ondan önce bu kimsenin orada yaşaması caiz değil. Yani bu kimse fırsatını bulduğu ilk günden itibaren, ilk andan itibaren o küfür ülkesini terk ederek böyle şu anda bakın bizim memleketimizde ezanlar okunuyor. Böyle ezanların okunduğu, namazını kılabileceği bir memlekete hicret etmesi gerekiyor. Evet. Ben Amerika'da yaşıyorum ve çok hastayım. Burada doktorlar çok pahalı ve param yetmediği için sigorta yaptırabilmiyor. Evet, özel sigortalar caiz değil. Yani Amerika'da öyle olduğunu biz de duyduk. Ama mesela Türkiye'de zorunlu sigorta denilen bir sigorta var. Nedir o? Yani devlet bir yerde çalıştığınızdan dolayı sizleri mecburen sigorta yapıyor. Sizlerden prim alıyor. Bunun karşılığında sizlere sağlık hizmeti sunuyor. Bunun karşılığında mı değil mi? Bu ihtilaflı bir mesele. Alimler böyle zorunlu sigortalardan istifade edileceğini, faydalanabileceğini söylüyorlar. Ama işte insanın param yoktur diye ayda işte şu kadar para ödeyeyim de karşılığında sınırsız bir sağlık hizmeti, özel bir sağlık hizmeti alayım diyerek sigorta yaptırması caiz değil. Pembe elbise giymek caizdir. Çünkü yasak olan kırmızıdır. Tabii eğer bu renk, bu modelle birleştiği zaman kadınlara ait, kadınlara benzeyen bir modele benziyorsa tamamen, o zaman giyilmez. Ama pembe haddi zatında caizdir. İslam konularında gevşek olan anne babaya nasıl edilir? Nasihat edilecek. Yani anne babaya nasihat etmekten alıkoymayacağız kendimizi. Anlatacağız, öğreteceğiz. En ufak bir şey de olsa. Hapşırırken elhamdülillah dediğinde yerhamdülillah dediğimizde yehdiyikumullah ve yuslih balikum demeyi bilmiyorsa onu da öğreteceğiz. İlgileneceğiz. Yani bir insanı yetiştirmek kolay olmaz, zordur. Ne yapacağız? Bu konuda gayret sarf edeceğiz. Yani sadece belli başlı sakal konusunda, şu konuda, bu konuda değil. Her konuda onları eğitmeye çalışacağız. Özellikle de tevhid konusunda. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah.